з Аль-Каїди. На міжнародному економічному форумі у Петербургу перший віце-прем'єр Росії Шувалов заявив, що держава буде максимально знижати свою присутність у економіці у Росії. Було відзначено, що у державних корпораціях на зміну представникам влади прийдуть професійні менеджери. Парламент Єгипту прийняв закон, згодно з яким мужчини і жінки можуть заключати шлюб не рані, як у 18 років. Представники забороненого руху «Мусульманські брати», чиї інтереси представляють у парламенті незалежні депутати, виступили з критикою закону, який, поводлі їхніх слов, не відповідає мусульманському праву. У Ізраїлі розгорнулася політична полеміка у сувязі з виказуванням одного з віце-прем'єрів відносно можливого удару по Ірані. Напередодні Шауль Мафас заявив, що можливостей для мирного вирішення проблем вокруг іранської ядерної програми усе менее і менее, і тому, коли Тегеран протягне свої праці по розпрацовці ядерної зброї, Ізраїль нанесе удар. У Міністерстві оборони назвали виказування Мафаза цинічним використанням важливих питань у метах досягнення особистих політичних метів. Мужчина з ножом накинувся на Мінакоу у оживленій частці японської столиці Токіо. Нападник забив 7 чоловік і ще найменше 10 поранив. Місце нападу знаходиться у районі гандльового центру, який особливо користується популярністю серед туристів і місцевої молоді. Передається, що підозрюваний був схоплений на місці, йому 25 років. Президент США Джордж Буш обвестив протягу на год санкцію США у дочиненні до 10 осіб у керівництві Білорусі. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить праз годину. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Юрій Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Які наступства буде мати рішення в переході на 11-годову систему агульної середньої едукації? Читаємо Быкова. Сергій Дубовет читає фрагмент за повісті «Облава». Дзвонки на свободу, огляд телефонування за тиждень. Вольная студія. Михась Скобла гутарить з біографом науковця Бориса Кита Лідії Савік. І в наступній годині вибрані матеріали «Ночної свободи» гэтага тыдня. Сёння палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў зацвердзіла адзіны спіс сваіх кандыдатаў у сябры акруговых выбарчых камісіяў. У спісе 110 асобаў. Гэта роўна столькі, колькі дэпутацкіх месцаў у палаце прадстаўнікоў і колькі будзе акруговых камісіяў. З Менску Уладзімір Глот. Координатор кампанії «За свободные справедливые выборы» Віктор Корнієнко розповів «Свободі» про те, як відбирали претендентів. Це люди, які мали досвід державної праці, ці депутатської діяльності. Друге – це адукація базова, юридична, наприклад. Третє – це праця назиральником, наприклад, міжнародним. Це люди, які ведають виборчі процеси і які з ними знайомі. Прошу господаря Корнієнко назвати некоторые прозвища кандидатів для праці в округових комісіях. Тут у нашому списі є два былих керівники держави – В'ячеслав Гриб і Станіслав Шушкевич. Є былий мер міста Гомеля Світлана Гальдадзе. Є былі міністри Павел Козловський і Олександр Соснов. Є так само старшинні комісії. Є діючі депутати, наприклад, Валентина Кудлацька, які сьогодні, яких люди обрали депутатами. От їх ми вилучаємо шараговими сябрами. Ось це є наш спіс. І ми будемо робити презентацію та список в першу чергу виборщикам білоруським. Зауважаю координатору, что дейное законодавство дозволяє мець у одной округовой комиссии амаль 20 чельцов. Чому ж тады демсілы вылучаюць у акрусе только по одной особе? Мой суразмовца отказывая. Тут вельми важно подкреслить сиплость наших потребований. Мы не збираемся потребовать полову наших представников у комиссиях. Але минимум контролевать выборщие процессы для того, каб мы признали выники выборов, мы обовязково повинны. Тому мы вылучаем по одному представнику. Это не значит, что не будет инших подобных. подобных ініціатыў, але гэта ёсць спіс аб'яднаных дэмакратычных сіл. Гаспадарня Ярмошына некалі казала, што яна не ведае, не знаёма, няма ў нас аб'яднаных сіл. А мы лічым, што мы ёсць. Пра працэдуры вылучэння яны будуць адбывацца паводле закону. Будуць вылучаць палітычныя партыі ці грамадзяне шляхам збора подпісу з гэтага спісу. Але вот гэта ёсць дэманстрацыйнасць, спіс, які падкрэслівае нашу пазіцыю. Пасля сённяшняга паседжання ў палітычнай радзе аб'яднаных дэмакратычных сілаў засталося замест 46 чальцоў 40. Скарачэнне адбылося за кошт двух месцаў зарэгістраванага ў Чэхіі маладога фронту, які раней выйшаў з АДС, а яшчэ па два прадстаўнікі незарэгістраваных партыяў БСДП «Народная грамада» Міколы Статкевіча і партыі «Свабоды і прагрэсу» Уладзіміра Навасяда заявілі пра тое, што яны прыпыняюць сваю дзейнасць у палітычнай радзе. Наш эфір працягвае пражскі акцэнт. Днямі на нарадзе ў Аляксандра Лукашэнкі прынятае рашэнне аб пераходзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Пераход прывядзе сярод іншага і да скарачэння колькасці вывучаных гуманітарных дысцыплін. Якія наступствы будзе мець гэтае рашэнне? І ці можа пагроза скарачэння ў настаўнікаў прычыніцца да іх большай грамадскай актыўнасці? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну Наталля Ілініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Адразу засведчым, што прапанаваныя змены дыаметральна супярэчаць агульнаўсясветнай тэндэнцыі. У большасці краінаў Еўропы наогул у развітых краінах аптымальна прызнаная 12-гадовая сістэма школьнай адукацыі. Прычым лічыцца, што менавіта апошнія класы найбольш істотныя для атрымання ведаў. На захадзе школьнік мае прыкладна да 1600 урокаў на год, а ў Беларусі толькі 800. Першае маё пытанне будзе да Наталі Ілініч, настаўніца гісторыі ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёна. Спадарня Наталя, вось як вы і вашы калегі сустрэлі гэты выступ Аляксандра Лукашэнкі, увогуле навіну пра гэтую, так бы мовіць, школьную рэформу? Я думаю, што трэба было ўсё-такі 12-гадовую захаваць. І, канешне ж, я супраць скарачэння гісторыі Беларусі асабліва, і каб не было сусветнай мастацкай культуры. Я супраць гэтага. Я чу, што нам трэба гэтыя прадметы, яны вельмі важныя. Ну, таму што гэта фарміраванне ў людзей каштоўнасцей, уяўлення пра свабоду, пра такія вот грамадскія рэчы, пра эстэтычныя рэчы. Гэта не хапае ў нашай школе. Можа быць, у гарадскіх, там, дзе ёсць ліцэйскія класы. У нас няма ў сельскай школе гэтага. Таму такія прадметы важны ў нас. Дзякую, гэта была Наталля Ілініч, настаўніца гісторыі ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёна. Пытанне да Вінцука Вячоркі. Вінцук, я хачу запытацца у вас нават не як у палітыка, а як у бацькі, як у чалавека, які, скажам, ну, цягам апошніх, я ўжыву нават гэты тэрмін 40 гадоў, спазнаў, так бы мовіць, на сябе сістэму адукацыі. Спачатку як вучань на працягу 10 гадоў, а потым як бацька трох дзяцей, прычым так адлеглых, прыблізна адлеглых ва ўзросце. І здаецца, што амаль усе гэтыя пертурбацыі школьныя яны закранулі і вас, і закранулі вашых дзяцей. Ну так, на працягу апошніх 39 гадоў, калі быць дакладным. Это правда, я и сам, и потом разом со своими детьми заспел разные этапы развития, а может часом и деградации нашей средней школы. И я бачу у этой опошней инновации, по-перше, ничего нового, а по-другое, две небезпеки. Одну короткотерминовую, а другую стратегичную, долготерминовую. Короткотерминово, ни в яким разе нельга спрабаваць укараніць нейкія змены напярэдадні вакацыяў перад новым навучальным годам, да якога засталося 3 месяцы. это фізычна немагчыма зрабіць прафесійна, таму што такія эпахальныя змены маюць на ўвазе перагляд спісу прадметаў, перагляд усіх праграмаў, змену мноства тэхнічных патрабаванняў да школы. Хто гэта будзе рабіць, якім чынам, это немажліва зрабіць якасна за той час, які застаўся. Чарговы раз атрымліваецца ўсю нашу адукацыйную сістэму ад яе менеджараў да настаўнікаў, бацькоў і саміх дзяцей зноў будзе трэсці ліхаманка. А і без таго кожны год трасе ліхаманка. Кожны год мяняюцца правілы прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, то адмяняюць ільготы на праезд для дзяцей, то скасоўваюць даплаты настаўнікам, скажам, гімназічным і ліцэйскім, карацей кажучы, безупынныя штогадовыя стрэсы. І гэта чарговы такі стрэс, які проста паралізуе нармальных педагогаў і не дазваляе ім думаць пра галоўнае, як жа ж дзяцей выхоўваць. А стратэгічна, доўгатэрмінова, галоўнае, што мяне ўстрывожыла, гэта матывацыя, што, маўляў, наша адукацыйная сістэма недастасаваная да патрэбаў працоўнага рынку, што зашмат выпускнікоў прэтэндуе на навучанне ва ўніверсітэтах, задоўга вучацца, не ўключаюцца ў працоўны працэс. Мне дык наіўна здавалася, што ў краіне пазбаўленай натуральных рэсурсаў, ну амаль пазбаўленай, галоўны набытак это якраз адукаваныя людзі і высокаадукаваныя людзі. І это дзякуй Богу, што ў нас іх шмат. І я, дарэчы, пазітыўна ставіўся да адкрыцця рэгіянальных універсітэтаў, якія зрэшты рыхтавалася это адкрыццё задоўга да Лукашэнкі, як у выпадку Пінска, але неважна. І цяпер атрымліваецца это што, нікому не патрэбна. І самае ж галоўнае, што тая праславутая працоўная сіла, на жаль, найбольш толковая і рукастая, не ў малой ступені з'едзе за межы. З'ехала б раней у бок Еўропы, а цяпер у бок Расіі паедзе і там будзе зарабляць на хлеб. І гэта, карацей кажучы, азначае вось гэтае рашэнне скараціць не проста гадзіны, а змест адукацыі, это азначае дэградацыю беларускай адукацыйнай сістэмы. Дзякуй, гэта быў Вінцук Вячорка. Ну вось, спадар Вінцук сказаў пра тое, што гэтая змена, школьная рэформа, яна тлумачыцца ў тым ліку і прывязкай да патрэбаў рынка, то бок да патрэбаў эканомікі. Я заўважыў, што некаторыя аналітыкі, у тым ліку і на хвалях свабоды, ўжо сказалі, што вось гэтае скарачэнне навучання, яно відавочна абумоўлена у тым ліку і бюджэтнымі праблемамі, недахопам бюджэту. І вось датычна эканомікі, датычна сацыяльных аспектаў. Днямі ў газеце Financial Times быў надрукаваны артыкул супрацоўніка Цэнтру еўрапейскіх рэформаў Філіпа Вайта, дзе аўтар праводзіць аналіз залежнасці ўзроўня багацця грамадства ў розных краінах. Ну, традыцыйна лічылася, што гэта залежыць ад ступені лібералізацыі, скажам, у США большай, у іншых краінах меншай. Але вось такая цікавая акалічнасць. Скандынаўскія краіны, Швецыя, Нарвегія, Данія, дзе ўзровень жыцця найвышэйшы, не толькі ў Еўропе найвышэйшы, але і ў свеце, яны маюць і найлепшую сістэму адукацыі. Ва ўсялякім разе 90% грамадзян ва ўзросце 25 да 34 гадоў яны маюць так званы другі ўзровень сярэдняй адукацыі і наадварот, нізкі ўзровень сярэдняй адукацыі большая рызыка беднасці. Такім чынам выглядае, што сусветны опыт крыху абвяргае вось спадзяванні кіраўніка Беларусі на тое, што магчыма гэта прывядзе да нейкага эканамічнага такога рывка. У мяне пытанне да Наталі Ілініч. Скажыце, а вось цяпер заканчваецца навучальны год. Вашы вучні, ці, скажам, выпускнікі, якая частка з іх будзе паступаць у вышэйшую навучальную установу, якая пойдзе працаваць? Ці заўважаеце вы нейкія тэндэнцыі, скажам, апошніх 10 гадоў, што вот большая колькасць людзей стала паступаць у ВНУ ці меншая? У нас усяго 5 выпускнікоў у гэтым годзе. Одна только девчина собирается поступать в университет на социологию, она выбрала. А остальные, коллег, напевно, один учень. И три готовы идти в профессионально-техничное некое училище, а может быть и працевать. Но, в принципе, не изменились тенденции. У нас так штогод. Поступає 1-2 чоловіки в ВНУ, пару коледж, ну, а так більше частка на працю. ПТВ там. Лічаться добрими, коли вони поступять у якоє-небудь таке слуцьке, на масло сироба. На будівників йдуть хлопці. У нас дають едукацію ще на прави, на трактор. У нас такий от профіль такий. Ну, мало хто використовує ці прави. Я от пам'ятаю, за останні роки, може, один тільки учень працює на трактори. Я, в принципі, завжди воюю супроти цього профілю. Мені здається, що наші учні занадто шмат часу тратять на цей трактор. 5 годин у тиждень. У той час, як на білоруську мову, коли у них тестування, тільки 1 година. Неправильно це. Ми ще вернемося ось до гэтага дисбалансу гуманітарних і так званих докладних навуков. А тепер, спадарня Наталі, скажіть ще, чи ви погоджаєтеся з Вінцуком Вячорком у той його тезі, що ось гэтае абвяшчэнне реформи напередодні нового навчального года, оно приведе до певної нервовості у асяродку наставників, увогуле в асяродку системи адукації? Ми просто у здивленні і не уявляємо, що буде на наступний год. Що буде з гэтымі, що 9 закончили? Як яны? Тыя, што 8 закончылі, бацькі хвалююцца. Такім чынам, гэты выступ Александра Лукашэнкі быў для вас абсалютна нечаканасцю. Так. Гэта была Наталля Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну. На хвалях свободы пражский акцент. Тема выпуску – переход на 11-годовую систему агульной средней эдукации. У дискуссии берут удел наставница истории и всесветной мастацкой культуры Тальковской средней школы Пуховицкого района Наталья Ильинич и наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. Веде передачу Сергей Навумчик. Больше 20 годов тому академик Легасов выказал такое цікавое назирание. И он сказал, что пик досягнення у советской науки – это 1961 год, ну, запуск первого космонавта. А вот далей пошел спад. Тады гэтым запуском выявились интеллектуальные досягнення тех, кто учился еще у царских гимназиях. Ці принамсі еще застав вось тую старую систему адукации, коли выкладание гуманитарных дисциплин было приоритетным. А пасля ўжо ў 20-30-х годах былі савецкія рабфакі, дзе вельмі так імкліва пільна рыхтавалі тэхнічных вінцікаў, і выпускнікі былі пазбаўленыя магчымасці ўспрымаць свет у складаным такім узаемадзеянні з'яў, глядзець на праблемы нестандартна, ну і адпаведна рабіць некіх такіх прарываў геніальных, некіх адкрыццяў. Александр Лукашенко заявіў, што сістэма адукацыі будзе пазбаўлена ад непатрэбных напластаванняў, то бок гісторыю сусветнай мастацкай культуры, будзе аб'яднаная гісторыя Беларусі і усясветная гісторыя ў адзін прадмет. Спадарня Наталі Ілініч, як вось вы ўспрымаеце такое нововядзенне і, на ваш погляд, якія гэта можа мець вынікі? Я супраць такой меры. Мне падаецца, што історію Беларусі патрэбна асобным прадмет. Ўсё-такі, калі асобны прадмет і адносіны іншыя, і чи буде екзамен, ми от думаємо. Напевно, екзамена не буде, раз об'єднають історію Білорусі з сусвітною. Це значить менше уваги цьому предмету. Я не ведаю. Мені подається неправильно. Ну, а сусвітня мистецька культура – це ж формування естетичного обличчя чоловіка. Як же можна це скасувати? Неправильно. Калі вучні, скажем, Менску ці абласных цэнтраў маюць магчымасць наведваць некія выставы мастацкія, музеі, тэатры, выглядае, што, канешне, жыхары райцэнтраў ці мястэчак, вёсак, яны пазбаўлены гэтай магчымасці. Можа быць, вось гэты ваш прадмет, гэта быў такім адным, ну, нават адзіным спосабам іхнай такой далучнасці да усясветнай мастацкай культуры? Ну, можа, не адзіным. Мы, бывае, то ездзім у Мінск. Мы тут не вельмі ж далёка. У нас электрычка 1:40. А другія, хто далей, канешне, ім цяжэй трапіць у сталіцу. там у театр чи на музей. Я думаю, что треба было заховать гэты предмет. Я вот долучаюся до зворота наставнику сусветной мастерской культуры, что нельга его скасовывать. Коли уже нечто там зменшать, так не за кошт вот гуманитарных предметов. Спадар Вінцук, я звертаюся до Вінцука Вечоркі. На ваш погляд, ось гэтае скасаванне ці спрасаванне гуманітарных прадметаў, ось якім разе скарачэнне істотна іх, да якіх вынікаў можа прывесці, чаму гэта робіцца, як вы лічыце? Ну, я дам шырэйшы адказ, бо ў гаворцы мы згадвалі да савецкую сістэму адукацыі. Я пакуль што пакідаю па-за дужкамі яе русіфікатарскую ролю ў царскай Расіі, але яна была, яна брала за ўзор у пэўным сэнсе нямецкую сістэму адукацыі, у якой сапраўды велізарную ролю адыгрывалі гуманітарныя прадметы, і акрамя таго, меў вельмі высокі сацыяльны статус настаўнік. Настаўніку плацілі вельмі сур'ёзныя грошы, якія дазвалялі яму і быць прызнаным у грамадстве прадстаўніком, быць настаўнікам было быць прэстыжна, і тыя грошы і даброты, якія меў настаўнік, дазвалялі яму быць у курсе культурных навінаў, кніжных навінаў, і даносіць вось гэтыя культурныя павевы, гэты культурны кантэкст да дзяцей, да сваіх вучняў. Бясспрэчна, што вот эта примитивная мотивация, давайте сэкономим на адукации, тому что почаліся проблемы с газом, и она абсолютно катастрофично может обернуться для жыццёва важного для нашей нации процессу адраджэння национального. И ничего дзіўнага для мяне, что удар наносится как раз по таких нацыятворчых предметах, как история Беларуси. Мы ж памятаем, что история БССР был такий подручник и у советский час. Але это был просто подручник, и гэты подручник не был представлены самостойным предметом, и некий наставник до его звертался, а некий наставник его абсолютно беспокарано игноровал. Тое самае, на жаль, можа быць і цяпер. І калі гаварыць пра тое, якім коштам будзе дасягнута вось гэтая праславутая бюджэтная эканомія, то так, коштам нацыятворчых прадметаў, коштам гуманітарных прадметаў і коштам настаўніцкага дабрабыту, ды і настаўнікаў наогул. Таму што настаўніцкі корпус будзе чакаць вялікае скарачэнне. Напэўна, гэта ў першую чаргу будуць якраз выкладчыкі гуманітарных дысцыплінаў. Пытанне да Наталі Ілініч. Спадара Наталі, вось наколькі, на ваш погляд, гэтая рэформа будзе звязаная з узмацненнем ідэалагічнага, як яго называюць, выхавання, ну, а папросту ідэалагічнага ціску, і ў якой ступені яна можа быць накіраваная супраць іншадумства, супраць таго, каб і настаўнікі, і ў значнай ступені, у большай ступені вучні, ну, прыходзілі да нейкіх высноваў ад розных, ад тых стэрэатыпаў, якія хацелі б навязаць ім з ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта, ці, скажам, з афіцыйных газетаў. Я не ведаю, як это с реформой связано. Я думаю, это связано с наставником. Все залежит от наставника. Вы згодны с тем меркаванием, ну, теперь часто гучить у нас и на хвалях свободы, что наставники, як, скажем, як клас, ці, як такая каста, что это вельми такий консервативный слой, який, ну, не придатны до неких динамичных реформаторских зрухов, до неких выступов, навод выступов за свои власные правы. Вот теперь 10 тысяч человек будут под погрозой звольнения, и махчима не будет никаких ни забастовок, ни массовых акций. Так, конечно, консервативные мы, тяжко что-нибудь, боятся працу стратить, хоть место есть, а так зусім стратишь, а что робить тады? Господин Наталья, нагадайте, какая история отбылась с вашей дочкой? Ой, уже, она поехала в студентские туры у Польши, и я попросила доведку у доктора нашего, потому что у деканата не дозволили. А потом пришел с КДБ человек и стал эту справку глядеть. Кажи, она у тебя подробленная, вот, давай супрацовничай с нами, и все будет у тебя добро. Она отмовилась, и тогда он эту доведку в прокуратуру передал, и нас судили. Мене судили доктора за вироб фальшивих документів. А я дочку судили за використання фальшивих документів. Тяжко було вельми. Я її хотіли виключити. Така погроза була. Мені погрожали звільнити з праці. Ну, слава Богу, обійшлося. Быцем бы, вот я засталася, а ну і яна вучыцца. Спадарна Наталя, а вось як ваші калегі па школе паставіліся вот да гэтай сітуацыі, да гэтага працэсу судовага? Калегі? Ну, я думаю, яны не вельмі так мяне, ну, не ведалі нават, што адбываецца. Ка мне ніхто нават не падышоў. Не распытаў, што там у цябе адбылося. Так вот, што напісалі ў Савецкай Беларусі, вот з гэтага, напэўна, і ведаюць толькі. Пару разоў яшчэ наша раённая газета пісала ў гэткім жа ключы. Ну, а так самыя блізкія сябры, яны ведаюць, яны мяне падтрымлівалі. Адміністрацыя, мне падаецца, таксама за мяне была, калі вот прыехалі, быццам бы мяне званяць, то дырэктар мяне падтрымала. І, як это называется, профсоюзный наш лідер районный так само падтрымала. Дзелі ко мне на урок і сказалі, што добры урок, трэба, каб засталася гэта настаўніца. Спадар Вінцук, ну вось мы бачым на прыкладзе спадара Наталі розныя стаўленні. З аднаго боку, можа быць, індыферэнтна, з другого боку, і тыя людзі, якія маглі б, ну, некія адміністрацыйныя прымяніць спосабы нават звольніць, яны паставіліся добра, ва ўсялякім разе, ну, не агрэсіўна, дрэнна. Вось, на ваш погляд, гэтая школьная рэформа, яна можа прывесці да некіх зменаў у, ну, ужыву гэты тэрмін самасвядомасці беларускага настаўніцтва. Можа быць, што можа штосьці змяніцца вось у гэтым накірунку? Настаўніцтва зрэз нашага грамадства, але настаўніцтва вельмі залежнае ад улады, і нездарма з настаўнікаў вельмі часта фармуюць выбарчыя камісіі, свядомай гэтых камісіяў місіяй.